Ulga przychodzi natychmiast. A samo płukanie? Praktycznie nic nie czuć. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 marca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła serwis. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. 17 potwierdzonych przypadków koronawirusa. 2 osoby są w stanie ciężkim. Na polskich granicach trwają kontrole sanitarne. W sprawie koronawirusa za nieco ponad godzinę zbiera się rządowy sztab kryzysowy. Potem posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W związku z nadzwyczajną sytuacją linia Wizz Air od dziś zawiesza wszystkie loty do Włoch. Służby zatrzymują samochody, sprawdzają temperaturę pasażerów i zbierają karty lokalizacyjne. Trwają kontrole sanitarne na 5 największych przejściach granicznych z Niemcami i Czechami. Sprawdzane są busy, które przewożą co najmniej 8 pasażerów. Pasażerów ilu pan ma? 11 chyba. Dzień dobry. Straż Graniczna z innymi służbami. Tutaj zostaną dla państwa rozdane karty pasażera. Prosiłbym o wypełnienie je. Zaraz je pozbieramy. Wykonaliśmy pomiaru temperatury u pasażerów. Na chwilę obecną jest wszystko w porządku, wszyscy pacjenci mają temperaturę w normie. Nie pobieraliśmy żadnych wymazów? Nie, my dokonujemy tylko i wyłącznie pomiaru temperatury. Temperatura to myślę, że powyżej 37 stopni już powinna się kwalifikować. A spodziewaliście się, że taka tutaj tak się wydarzy na granicy? Jesteśmy bardzo zadowoleni. Jeżeli ktoś ma więcej niż 38 stopni gorączki, ratownicy medyczni z pogotowia podejmują decyzję, czy dana osoba powinna trafić do szpitala. Do wczoraj w Polsce odnotowano 17 przypadków koronawirusa. 2 osoby są w stanie ciężkim. To zakażony 73-letni mężczyzna, który jest w szpitalu we Wrocławiu, ma problemy z oddychaniem. Pogorszył się też stan pacjentki z koronawirusem w Szczecinie, mówi rzecznik szpitala przy ulicy Arkońskiej Mateusz Iżakowski. Wymaga ona intensywnej opieki medycznej. Ponadto cały czas na oddziale zakaźnym przebywa jeden mężczyzna zarażony koronawirusem. Od wczoraj mamy także 5 nowych pacjentów z podejrzeniem, w tym jedno dziecko. Próbki zostały od nich pobrane i wysłane do przebadania. Zarażona koronawirusem kobieta trafiła do szpitala w Szczecinie wraz z mężem po powrocie z Włoch. Dziś na 11 prezydent Andrzej Duda zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele opozycji, a wcześniej o 9.15 zbierze się rządowy sztab kryzysowy. A wieczorem prezydent spotkał się m.in. z premierem i ministrami zdrowia, obrony i spraw wewnętrznych. Sylwia Białek. Późnym wieczorem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Andrzej Duda spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim, ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim i głównym inspektorem sanitarnym Jarosławem Pinkasem. Po rozmowach mówił o dzisiejszym posiedzeniu RBN-u. Wyraził nadzieję na współpracę w zakresie walki z koronawirusem. Mam nadzieję, że jesteśmy w stanie w tym zakresie osiągnąć zgodę na scenie politycznej, bo ta sprawa jest rzeczywiście ważna dla Polaków. Andrzej Duda zapowiedział, że odwołuje duże spotkania w ramach prezydenckiej kampanii wyborczej, które miały odbyć się w nadchodzącym tygodniu. Nie chcę ludzi, którzy przychodzą na te spotkania, narażać na niebezpieczeństwo. Udział w posiedzeniu Rady potwierdzili między innymi liderzy partii opozycyjnych, kandydat Ludowców na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz i lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Sylwia Białek, Polskie Radio. Linia Wizz Air ogłosiła, że od dziś do 3 kwietnia zawiesza wszystkie loty do Włoch. Od czwartku natomiast zawiesi także połączenia do Tel Awiwu i Eliatu ze względu na ogłoszenie przez izraelski rząd 14-dniowej kwarantanny dla wszystkich pasażerów przylatujących do Izraela. Dziś rano na terytorium całych Włoch wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Po kraju można podróżować wyłącznie z ważnych powodów. Bary i restauracje będą czynne do 18:00. Zamknięte są szkoły, uczelnie, wszystkie kina, teatry, muzea i siłownie. W całych Włoszech obowiązuje zakaz organizowania imprez sportowych, konferencji i zgromadzeń. O koordynacji działań w związku z koronawirusem po południu na telekonferencji zwołanej przez szefa Rady Europejskiej będą rozmawiać przywódcy unijnych krajów. Na ten sam temat będą też debatować europosłowie na skróconej sesji Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Do miasta Wuhan, w którym rozpoczęła się epidemia koronawirusa na świecie, przyjechał prezydent Chin Xi Jinping. Spotka się z pracownikami służby zdrowia i pacjentami. Tymczasem liczba zakażonych w Chinach cały czas maleje. W ciągu ostatniej doby wykryto 19 przypadków zakażenia. Tomasz Sajewicz. 17 nowych zakażeń stwierdzono w mieście Wuhan. Od 3 dni poza prowincją Hubei nie wykryto żadnych nowych przypadków zakażeń przenoszonych lokalnie. Po jednym przypadku zakażenia koronawirusem wykryto zaś w kantonie i Pekinie u podróżnych, którzy przyjechali do Chin z Hiszpanii i Włoch. Wuhan po raz pierwszy od wybuchu epidemii odwiedził prezydent Chin Xi Jinping. Jego przyjazd odbierany jest jako znak, że sytuacja epidemiologiczna jest tam opanowana. Xi spotkać się ma z pracownikami służby zdrowia, żołnierzami biorącymi udział w budowie tymczasowych szpitali oraz pacjentami. W Wuhan zamknięto już 12 z 14 tymczasowych szpitali. Pozostałe dwa mają zakończyć swoją działalność dzisiaj. W Chinach z ponad 80 tysięcy zakażonych koronawirusem wyleczono prawie 60 tysięcy osób. Zmarło 3136, w tym 17 w ciągu ostatniej doby w Wuhan. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Kamil Stoch nie po raz pierwszy ratuje opinię o naszych skokach. Po pierwszej serii zawodów Pucharu Świata w Lillehammer był nawet drugi. Ostatecznie zajął siódmą pozycję i tak skomentował swój występ w TVP Sport. Czuję złość dla siebie, bo wiedziałem, że jest spora szansa tutaj na przede wszystkim na zrealizowanie zadań, a druga sprawa przy tym wszystkim na też no, dobry wynik, prawda? Bo i po pierwszej serii się otworzyła taka szansa. Niestety poległem. Pozostali z naszych skoczków mocno poniżej oczekiwań. Piotr Żyła był 23, Dawid Kubacki 25, Jakub Wolny 37, a podobno odbudowany w Pucharze Kontynentalnym Maciej Kot 39. Zawody wygrał Słoweniec Peter Prewc, za nim dwóch Niemców Markus Eisenbichler i Stefan Laje. W kraju piłkarze Korony i ŁKS-u zdążyli jeszcze rozegrać spotkanie z kibicami na trybunach. Dziś premier w obawie przed koronawirusem może ogłosić konieczność rozgrywania meczów bez udziału publiczności. W Kielcach ci, którzy wybrali się na stadion, żałowali, że już nie zostali w domu. Gospodarze zwyciężyli 1-0, a poziom spotkania trafnie ocenił trener gości Kazimierz Moskal. Z jednej i z drugiej strony było to marne widowisko. Jeżeli któraś z drużyn miała zgarnąć 3 punkty, to moim zdaniem tylko w taki sposób, w jaki to się stało, czyli po rzucie karnym, bo nawet jakiś stały fragment gry, myślę o rzucie wolnym czy rzucie rożnym, nie byliśmy w stanie sobie stworzyć dogodnych sytuacji. Ta piłka kompletnie nas się nie słuchała. Korona od wczoraj w tabeli 14, ŁKS bez zmian na szarym końcu. Zostajemy w kraju i w ogonie tabeli. W siatkarskiej plus lidze w meczu dwóch ekip niegrzeszących formą Kuprum Lubin po tiebreaku pokonało MKS Będzin. Z kolei jutrzejsze spotkanie w Lidze Mistrzów między Zaksą Kędzierzyn-Koźle a Kuzbasem Kemerowo zostanie rozegrane bez kibiców i nie w arenie Gliwice, mogącej pomieścić kilkunastotysięczną publiczność, tylko w mniejszej hali Azoty w Kędzierzynie-Koźlu. We Włoszech tamtejszy Komitet Olimpijski, jak słyszeliśmy niedawno w serwisie, podjął z kolei radykalną decyzję zawieszenia wszystkich wydarzeń sportowych do 3 kwietnia. Na drugim biegunie organizatorzy pierwszego wyścigu Formuły 1 w sezonie zdecydowali, że Grand Prix Australii odbędzie się przy pełnych trybunach. Uzasadnili to podając przykład z ostatniego weekendu, gdzie finałowy mecz w krykieta w Pucharze Świata Kobiet między Australią oraz Indiami obejrzało w Melbourne na żywo 86 tysięcy kibiców. Swoją drogą, co za frekwencja. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, wysoko w górach spadnie śnieg. 7 stopni w Zakopanem i Jeleniej Górze, 8 w Suwałkach, Koszalinie, Szczecinie i Gorzowie, 9 w Olsztynie, Poznaniu, Zielonej Górze, Przemyślu, Lublinie, Białymstoku i Radomiu, 10 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy i Gdańsku, a najcieplej we Wrocławiu i w Opolu, 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Nowość w MediaMarkt. Książeczka z kuponami. A w niej na przykład energooszczędna suszarka Electrolux za 2599 zł. W zestawie z dwoma opakowaniami płynu do płukania Cocolino. Kupony dostępne również na MediaMarkt.pl i w Twoim telefonie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki? Uwielbiasz oglądać seriale? Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie? I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max, dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowit.

Jakie to są duże? To wszystko zależy, jeżeli chodzi o spotkania, wszystko zależy od rekomendacji, które uzyskujemy właśnie zarówno od pana ministra Łukasza Szumowskiego, jak i od pana ministra Jarosława Pinkasa. Była taka prośba, było takie zalecenie, żeby rzeczywiście takich dużych spotkań, takich jak właściwie niemal wszystkie spotkania pana prezydenta Andrzeja Dudy. Zalecenie jest takie na razie, że powyżej 1000 osób. No, ale jeżeli mówimy o takich spotkaniach otwartych pana prezydenta, to w zasadzie wszystkie takie są, więc... Czyli w ogóle nie będzie spotkań? Nie, no, pan prezydent o tym mówił na briefingu prasowym po tym spotkaniu, że zmienimy formułę prowadzenia kampanii wyborczej, natomiast przede wszystkim na dzisiaj skupiamy się na tym, jak walczyć z koronawirusem i na tych rzeczach, bo to jest w tej chwili absolutny priorytet. Dobrze, ale ja się jeszcze skupię na tym pytaniu, czy będzie konwencja programowa, która miała być wkrótce, czy nie będzie w związku z tym zaleceniem? No, będziemy musieli i zmieniamy, że tak powiem, pomysły na kampanię wyborczą i jej przebieg, no to jest zupełnie naturalne. Odpowiedź na to pytanie też przed nami, ale pewnie będzie przesunięta. Ale to jest w trakcie tworzenia, ten nowy pomysł na kampanię? Czy już jest pomysł, tylko wdrożeniem? Że tak powiem, wdrażany. No, wiadomo, że przecież ta sytuacja to nie jest tak, że kogokolwiek zaskoczyła, tylko ona narastała, tak trwała od dłuższego czasu. My też zmienialiśmy przebieg kampanii, bo przede wszystkim pan prezydent skupiał się na kwestiach związanych z koronawirusem i to było i jest w tej chwili najważniejsze dla państwa polskiego. Czyli jeśli będzie konwencja programowa, to później, z tym, że czasu nie jest dużo, bo nie wiadomo, jak długo się będzie sytuacja rozwijać. Wszyscy pani, mówią, jasne, że będzie przerastać liczba zachorowań w Polsce, bo taka jest dynamika. Takie były też komunikaty po tych spotkaniach, które odbywały się u pana prezydenta, także w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego pan minister Łukasz Szumowski wielokrotnie podkreślał fakt, że koronawirus z całą pewnością w Polsce się pojawi jeszcze wtedy, kiedy takich przypadków w Polsce nie było. No i rzeczywiście miał rację, koronawirus się pojawił i ta ilość zachorowań narasta, o czym też pan minister Łukasz Szumowski mówił wcześniej, dlatego jesteśmy na to przygotowani. Kto potwierdził udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Jeżeli chodzi o, pewnie pyta pani o polityków opozycji, bo jeżeli chodzi o skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego, to on jest postanowieniem pana prezydenta uregulowany. Będzie pan przewodniczący Borys Budka, pan prezes Kosiniak-Kamysz, będzie pan europoseł Robert Biedroń, będzie pan poseł Kulesza. I już, jeśli chodzi o opozycję, tak? Tak, no jeżeli chodzi o opozycję, oczywiście pan marszałek Tomasz Grodzki, ale to z racji pełnienia urzędu. Dlatego, że prezydent może też doprosić kogoś na to spotkanie, dlatego pytam, czy już? Znaczy, jeżeli chodzi o RBN, to oczywiście oprócz pana prezydenta będzie także pani marszałek Sejmu, będzie pan premier, będzie pan minister spraw zagranicznych, minister spraw wewnętrznych, będzie pan minister zdrowia, będzie szefowa kancelarii prezydenta, będzie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i ci politycy, którzy zostali przed chwilą przeze mnie wymienieni. Szef Platformy Borys Budka powiedział, że dobrze, że takie spotkanie się odbędzie, jednocześnie zaznaczając, że ocenia inicjatywę prezydenta jako element jego kampanii wyborczej. Jak pan to odbiera, bo to jest takie troszkę za, a nawet przeciw, czy nie? Trudno mi się odnosić do takich słów. No, jeżeli ktoś wypowiada takie słowa, to znaczy, że niepoważnie podchodzi do tego problemu. Tak mi się wydaje. Pan prezydent zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, będąc przekonanym co do tego, że takie posiedzenie w tym momencie musi się odbyć z uwagi na sytuację, która jest w kwestii koronawirusa. Czyli jest poważniejsza niż kiedykolwiek dotąd, ponieważ opozycja wielokrotnie zabiegała o zwołanie takiego posiedzenia w różnych sprawach. No pewnie, że jest inaczej niż było wcześniej. Pan prezydent tydzień temu, już ponad tydzień temu, półtora tygodnia temu zwrócił się do pani marszałek Sejmu o to, żeby na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu rząd przedstawił informacje na temat przygotowania państwa polskiego, struktur państwa do tego, że koronawirus w Polsce się pojawi. Dlaczego posiedzenie Sejmu w tamtym czasie? No właśnie dlatego, żeby wszystkie kluby parlamentarne mogły zabrać głos, to po pierwsze. Po drugie, żeby społeczeństwo, żeby Polacy przede wszystkim mogli zobaczyć, jakie jest stanowisko rządu, jakie jest stanowisko ministra zdrowia, jakie jest stanowisko klubów i kół parlamentarnych. To było tydzień temu w poniedziałek. A tego czasu zmieniło się coś ponad to, że powiększyła się liczba zakażonych? No, wdrażamy kolejne procedury, o których wcześniej mówiliśmy. Pan prezydent zdecydował, że posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego powinno się w tym zakresie odbyć właśnie teraz i dzisiaj o godzinie 11 w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego będzie to miało miejsce. Panie ministrze, spotkanie będzie dotyczyło wyłącznie zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Czy może przy okazji warto też porozmawiać o rocznicy Katynia i Smoleńska? Nie, skupiamy się na kwestii związanej z koronawirusem, na temat tego, jak państwo polskie jest przygotowane, jakie nowe procedury wdraża, bo wdrażamy przecież kolejne procedury, no choćby wczoraj na granicach. Więc to jest rzecz, która jest w tej chwili najważniejsza, na której najbardziej się skupiamy. Ale pytam, czy przy okazji jest możliwa taka rozmowa? Nie jest przewidywana. A czy prezydent podjął decyzję w sprawie podróży do Rosji? Będziemy informowali, jesteśmy, że tak powiem, na samym końcu już dzisiaj rozmów i ustaleń z rządem na ten temat i będziemy, myślę, że w najbliższym czasie, naprawdę już niedługim czasie, mogli poinformować o pełnym przebiegu i harmonogramie przebiegu uroczystości związanych z 80. rocznicą zbrodni katyńskiej i z 10. rocznicą katastrofy smoleńskiej. W niedawnym wywiadzie prasowym był minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Powiedział, że jego zdaniem nikt z najwyższych władz nie powinien lecieć do Rosji w sytuacji, gdy relacje polsko-rosyjskie znajdują się na tak niskim poziomie. Organizowanie uroczystości z udziałem prezydenta i premiera sensu nie ma. Czy prezydent wsłuchuje się także w takie głosy? Panu Jak wiadomo, premier wybiera się do Rosji. Panu prezydentowi zależy na tym, żeby uroczystości związane z 80. rocznicą zbrodni katyńskiej i z 10. rocznicą katastrofy smoleńskiej były uczczone przez państwo polskie w sposób godny. I to jest kwestia, na którą pan prezydent bardzo silnie zwraca uwagę i o co prosił pana premiera już... No, kilka miesięcy temu, kiedy rozpoczynały się rozmowy na temat tychże właśnie rocznic. I to jest najważniejsze. Naprawdę ci, którzy dzisiaj próbują robić politykę, i myślę tutaj głównie o politykach opozycji na tych rocznicach, to nie jest nam potrzebne. No tak, ale tutaj mamy rozmowę z Witoldem Waszczykowskim, zresztą dla dziennika Polska The Times. No i myślę, że on zna się troszkę na polityce zagranicznej, więc dlatego pytam, czy warto to wziąć pod uwagę. Panie redaktor, wsłuchujemy się w różne głosy. Na tym polega dyskusja, na tym polega debata. Że może ze strony rosyjskiej tutaj nastąpić jakaś prowokacja. No wie pani, no ale to jakie jest nastawienie strony rosyjskiej do naszego państwa, no to chyba nikomu nie trzeba mówić, no... To jest sprawa obiektywna, no to tak jest jak jest i tego nie zmienimy. A czy państwo przewidują jakiś udział opozycji w oficjalnej delegacji, jeśli taka będzie? A pewnie będzie, no na pewno będzie tam premier. No to już jest kwestia tego, kto jest na czele delegacji, no bo to on jakby zaprasza. Tak? Przede wszystkim ogromnie nam zależy na tym, żeby w tych uroczystościach uczestniczyły rodziny osób, które zginęły 10 lat temu w Smoleńsku i także rodziny i najbliżsi tych, którzy zginęli 80 lat temu w tych czterech miejscach ludobójstwa katyńskiego. No i jeszcze pamiętajmy o Smoleńsku, tam zginęli ludzie. Nie, no to o tym powiedziałem, także zależy nam przede wszystkim na tym, żeby rodziny, tak, tych, którzy zginęli 10 lat temu w Smoleńsku i tych, którzy zginęli 80 lat w Katyniu, mogły uczestniczyć w tych uroczystościach. Panie ministrze, wracając do kryzysowej sytuacji związanej z koronawirusem, czy prezydent będzie miał jakieś propozycje, zalecenia, sugestie, coś podda pod dyskusję na spotkaniu w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, będzie miał jakieś przesłanie do opozycji? To jest tak, że tydzień temu, czy właśnie półtora tygodnia temu, w momencie, w którym pan prezydent zwracał się do pani marszałek Sejmu o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu, pan prezydent wyraźnie mówił o tym, że jest także potrzeba pewnych zmian ustawowych w naszym porządku prawnym. I dobrze się stało, my się z tego naprawdę ogromnie cieszymy, że ponad wszystkimi podziałami politycznymi udało się uchwalić ustawę, tą specustawę tak zwaną koronawirusową. I to bardzo dobrze, że to się odbyło. Pan prezydent niezwłocznie, jak ta ustawa trafiła na jego biurko, złożył swój podpis pod tą ustawą. Ona jest dzisiaj elementem polskiego porządku prawnego, ona funkcjonuje i dobrze, że funkcjonuje, bo widać też z perspektywy, że te rozwiązania były potrzebne. Tak, dzisiaj ale ja pytam o konkrety, na przykład dotyczące kampanii wyborczej. Czy będzie sugerował, by inne ugrupowania też podjęły takie decyzje, czy też sztaby wyborcze Znaczy przede wszystkim pan prezydent apeluje o to do wszystkich polityków, żeby wsłuchiwać się i naprawdę baczyć mocno na wszelkie komunikaty, które są wysyłane przez Główny Inspektorat Sanitarny i przez Ministerstwo Zdrowia. To są świetni fachowcy, zresztą to wszyscy także politycy opozycji podkreślają w ostatnich dniach. Świetni fachowcy, którzy doskonale wiedzą, co powinniśmy robić i myślę, że na tych zaleceniach powinniśmy przede wszystkim bazować. Czy rozważane jest przesunięcie wyborów na jesień na przykład? Nie słyszałem o takich planach. Myślę, że to Państwo jest coś, się nie co... zastanawiali nad tym. Panie redaktor, mamy sytuację dzisiaj taką, jaką mamy. Naprawdę nie słyszałem Władysław takich głosów. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w jednym z wywiadów, że być może on złoży taki wniosek. Ale to trudno mi się odnosić do słów pana prezesa Kosiniaka-Kamysza, jak pani wie, tydzień temu się do jego słów odniosłem i nie chciałbym więcej. Ale jeśli by się pan odniósł, to w sposób podobny? Nie w sposób podobny. No wie pani, no ja rozumiem, że pan prezes Kosiniak-Kamysz może składać pewnego rodzaju wnioski czy sugestie. Ale jeszcze nie złożył. Tak jak mówiłem, ja nie słyszałem o takich wnioskach. Być może gdzieś tam w przestrzeni medialnej się różnego rodzaju takie pomysły pojawiają, natomiast nie słyszałem. Opozycja, szczególnie ta jej część, która nie dysponuje dużymi pieniędzmi, obawia się, że jeżeli będzie zawieszona ta kampania polegająca na dużych spotkaniach z elektoratami, no to oni będą mieli mniejsze szanse. Czy w związku z tym możliwe są jakieś samoograniczenia tych sztabów gigantów? Jeśli chodzi o, nie wiem, billboardy, media elektroniczne, reklamy. No, pani, no każdy prowadzi kampanię. Każdy tak, orze jak może, ja wiem. Tak jak mu, że tak powiem, starcza, czy zaplecza, czy finansów. No oczywiście, że jest nadzwyczajna, dlatego o tym mówimy, że jeżeli chodzi o kampanię wyborczą, pan prezydent poinformował, że rezygnuje ze spotkań. Tych dużych spotkań. No nie ukrywam, że przecież jeżeli chodzi o spotkania, to największe spotkania ma pan prezydent Andrzej Duda i to no i to tak jest, no to jest fakt obiektywny. U nas spotkania otwarte z panem prezydentem to jest zawsze no, grubo ponad 1000 osób, które w nich uczestniczy, ale są sprawy ważniejsze, sprawy zdrowia Polaków są najważniejsze i bezpieczeństwo naszych obywateli. A propos zdrowia, oprócz powołania funduszu medycznego, jakie były warunki podpisania rekompensaty dla mediów publicznych? Wie pani co, to jest, jeżeli chodzi o fundusz medyczny, to jest coś, nad czym pracowaliśmy od dłuższego czasu w Pałacu Prezydenckim. Dlatego, że pan prezydent, z inicjatywy pana prezydenta uchwalono Narodową Strategię Onkologiczną. I ten fundusz medyczny ma z założenia miał być pewnego rodzaju uzupełnieniem Narodowej Strategii Onkologicznej. Rozmawialiśmy o tym z panem premierem, pan prezydent rozmawiał z panem premierem. Czyli powołanie tego funduszu nie było warunkiem? Jeśli chodzi o osobę Jacka Kurskiego? To co? Ale to jest kompetencja Rady Mediów Narodowych, no panie redaktor. I w związku trudno mi się odnosić do kompetencji Rady Mediów Narodowych. No dobrze, ale obecność szefa Rady Mediów Narodowych, który mówi, że już jest 4 głosy przeciwko, to w ogóle nie ma związku zupełnie z podpisaniem tej ustawy. Bismarck mówi, że nie należy pokazywać, jak się robi kiełbasę i polityka, a troszkę no to tego zostało się trzymajmy, to pokazane. To tego troszkę się zostało to pokazane, to tego się nie? Trzymajmy. To tego się trzymajmy. No dobra, to nie dowiem się więcej, bo czas minął. A czas minął, no trudno. Cieszy się pan, Maciej. Nie, no pani redaktor się uśmiecha, ja też się uśmiecham. Minister Błażej Spycharski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Beata, dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Nowość w Mediamarkt. Książeczka z kuponami. A w niej na przykład 55-calowy telewizor Philips OLED za 5499 zł. Taniej o 1000 zł. Lub bezprzewodowy odkurzacz 3 w jednym Philips z podświetleniem LED za 2099 zł. Taniej o 300 zł. Kupony dostępne również na mediamarkt.pl i w Twoim telefonie. Skorzystaj i podziel się kuponami z bliskimi. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Od konkretnej roboty są zawodowcy. A gdzie fachowcy, tam samochody dostawcze Renault. Gotowe na każde wyzwanie. Teraz nowe Renault Master z silnikiem o mocy 180 koni mechanicznych i nowe Renault Trafic z automatyczną skrzynią biegów EDC. Dostępne w leasingu 103% na 3 lata. Sprawdź też nowe w 100% elektryczne Renault Master ZE i Kangoo ZE. Szczegóły oferty w salonach. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Nowy SUV Skoda Kamiq. Sprawdź nowe perspektywy finansowania. Skoda Kamiq dostępna od ręki już od 672 zł miesięcznie. RRSO 9,78%. Zapraszamy do salonów. Skoda. Wszystko, co ważne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Kwadrans po dziewiątej zbierze się rządowy sztab kryzysowy. Z kolei przed południem Radę Bezpieczeństwa Narodowego, w skład której wchodzą także przedstawiciele opozycji, zwołał prezydent. Omawiane będą kolejne możliwe kroki w walce z koronawirusem, mówi wiceminister klimatu Jacek Ozdoba. Jakie środki, w jakim, jak stanowczym tonie w stosunku do chociażby nawet migracji czy przemieszczania ludności, jakie tutaj decyzje będą wypracowane wspólnie z innymi ugrupowaniami. Według najnowszych informacji w Polsce potwierdzono 17 przypadków koronawirusa. Prawie 500 osób jest w szpitalach z podejrzeniem zakażenia. Od rana kontrole sanitarne prowadzone są na granicy z Niemcami i Czechami. Prowadzą je wspólnie Straż Graniczna, Policja i ratownicy pogotowia. Sprawdzają przede wszystkim temperaturę ciała pasażerów. Pasażerowie i kierowca wypełniają też tak zwane karty lokalizacyjne, w których podają swój adres, numer kontaktowy i to, skąd podróżują. W razie zakażenia jednego z pasażerów łatwiej wtedy odnaleźć pozostałych, mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. Będziemy im przewoźnikom również w różnej formie dostarczać takie wnioski, żeby już wjeżdżając od strony Niemiec mieć wypełnione te wnioski. Kontrole na granicach będą prowadzone do odwołania. Wszystkie loty do Włoch zawiesza Wizz Air. Linie zapowiedziały, że wstrzymają także od 12 marca rejsy do Tel Awiwu i Eilatu. Izraelski rząd ogłosił, że każdy przylatujący do kraju pasażer musi przejść 14-dniową kwarantannę. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. O 10:00 rozpoczyna się posiedzenie rządu, na którym poznamy katalog rozwiązań dla firm dotkniętych kryzysem w związku z koronawirusem. Wczoraj powołano sztab kryzysowy dla branży turystycznej. Wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy powiedział, że straty polskiej gospodarki z powodu koronawirusa przekroczyły już 1 mld zł. Sytuacja jest naprawdę dramatyczna. Jeżeli jeszcze kilka dni temu mówiło się o poziomie anulacji 20-30%, to dzisiaj w niektórych segmentach już sięga 70%, aż do 90-100%. Przedstawiciele branży chcą odroczenia płatności składek na ZUS i dodatkowego kredytowania. Za nami czarny poniedziałek. Panikę na światowych rynkach wywołał koronawirus i wojna cenowa, jaką rozpoczęła Arabia Saudyjska w reakcji na brak porozumienia kartelu OPEC i Rosji co do zmniejszenia wydobycia ropy. Fala spadków przeszła przez wszystkie giełdy. Na Wall Street po 15 minutach po otwarciu giełdy wstrzymano handel. Krach na rynku ropy to jednak dobra wiadomość dla kierowców. Według analityków najbliższe dni mogą przynieść nawet 15 groszy zniżki na litrze. Odliczenia 100% VAT-u od zakupu i użytkowania aut elektrycznych chce Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Ma to rozpędzić rynek aut elektrycznych w Polsce. Pod koniec stycznia Ministerstwo Klimatu ogłosiło, że dopłaty będą niższe niż wcześniej zapowiadane, 30% ceny samochodu do limitu 37,5 tysiąca złotych. Według ministerstwa chodzi o to, by beneficjentów programu było więcej. Rząd bierze pod lupę rynek kwater, czytamy dziś w Gazecie Polskiej Codziennie. Chodzi o uporządkowanie krótkoterminowego najmu pokoi i mieszkań, który staje się konkurencją dla małych hoteli i agroturystyki. Gazeta podaje, że około połowa nowych mieszkań sprzedawanych na rynku jest później wynajmowana. Biznes wynajmu przez portale internetowe stał się niezwykle popularny, choć mówiąc ściśle, nie jest to biznes, bo większość zarabiających w ten sposób nie prowadzi działalności, nie odprowadza więc też podatków. Ustawę regulującą ten rynek mamy zobaczyć jeszcze w tym roku. A o tym temacie za godzinę porozmawiam z Adamem Grzeszakiem w Informatorze Ekonomicznym. Zapraszam.

całej rozciągłości, tak to się prezentuje. Sam Baranowski w piosence dnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Bez końca i Artur Rojek. Zapraszamy do trójki za 16,5 minuty dziewiąta. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Kto by przypuszczał, że ta część programu być może jest równie ważna jak rozkład lotów czy rozkład jazdy w takich czasach trudnych. Ale po kolei. 1 maja swój nowy album zaprezentuje światu Ghost Poet. Piąte długogrające wydawnictwo londyńskiego gadacza będzie zatytułowane I Grow Tired But Not Dirt Full Asleep. I wraz z tą informacją dostaliśmy i pierwszą piosenkę Concrete Pony i co najważniejsze zapowiedź trasy koncertowej, która uwzględni Polskę. Obaro Edgimie, bo tak naprawdę Ghost Poet się nazywa, wystąpi 24 października w warszawskim klubie Niebo. Out of geotag range. yo, yeah, oh yeah. Smashed out my camera phone, oh yeah, oh yeah. Don't text me nothing, I'm gone, oh yeah, oh yeah. Sick from the chat and shit fumes, oh yeah, oh yeah. Taka to gadana muzyka. A dwa tygodnie po nim, czyli po Ghost Poet, odwiedzą nas kolejni goście znad Tamizy. Trzy koncerty w Polsce zapowiedział duet Oh Wonder. Wczoraj w Londynie rozpoczęła się światowa trasa promująca ich ostatnią, trzecią płytę, zatytułowaną No One Else Can Wear Your Crown, która to płyta ukazała się przed miesiącem. Z przerwami potrwa trasa do grudnia, trzy przystanki w listopadzie. Zaplanowano w Polsce 10 listopada w Poznaniu, dzień później w Warszawie, a 12 w Krakowie. Right when I thought my days were done, you showed the sun to me. If it wasn't for you, I'd always be in and out of love, flying in the wrong rules. And knowing it wasn't quite enough, I'm trying hard to say that even if I never see your face, I've been waiting for you, and always be in and out and in and out. Przepiękna muzyka. Dodam, że debiutancki album duetu Oh Wonder ukazał się we wrześniu 2015 roku. Znalazło się na nim 13 wcześniej publikowanych w miesięcznych odstępach piosenek i dwie nowe. Mimo dość stonowanych recenzji rozszedł się w milionowym nakładzie i wygonił ich w trwającą do dziś podróż po różnych zakątkach świata. No i słusznie. Piękna muzyka Oh Wonder. Tymczasem legenda nowej fali zespołu New Model Army dzieli pewnie teraz swój czas między siłownię i salę prób. Pod koniec października i na początku grudnia odbędą nawet dwie trasy koncertowe po Europie, w trakcie których zagrają łącznie 16 koncertów. Każdy z nich trwać będzie, uwaga, 3 godziny. W ten sposób Brytyjczycy będą świętować swoje 40-lecie. Oczywiście nie mogło zabraknąć występów przed wierną publicznością w Polsce. 28 października w warszawskiej Proximie i dzień później w krakowskim Kwadracie będzie można sprawdzić, w jakiej formie znajdują się Justin Sullivan i spółka New Model Army w muzycznym rozkładzie jazdy. And now the mercury keeps rising, like the sap and the blood in the oceans, and the ash pale takers melting in the fetid air of poison. And I could hear the soldiers coming, and I wish that it was over. Beneath the snowfall, beneath the cold. New Model Army. Z okazji o 10 lat dłuższej działalności scenicznej wybierał się do nas Carlos Santana. No i tu dochodzimy do sedna sprawy tego, o czym powiedziałem na początku. Amerykański gitarzysta miał zagrać 17 marca w Krakowie. O tym, że tak się nie stanie, zadecydował wczoraj wojewoda Małopolski. To wszystko w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa. Santana 17 marca w Krakowie nie wystąpi. Ze świata nadciągają kolejne informacje dotyczące występów rozmaitych gwiazd, dotyczących festiwali. Festiwal Coachella przeniesiony na październik nie odbędzie się w pierwszej połowie kwietnia. Swoją trasę po Stanach Zjednoczonych na razie odwołał zespół Pearl Jam. Przy okazji Jeff Ament dziś obchodzi urodziny. To basista grupy Pearl Jam. A sposób na nieodwoływanie swoich koncertów znalazł zespół Simple Minds, który na dziś i jutro ma zaplanowane koncerty w Danii, w Kopenhadze i w Herning. Uwaga, ponieważ nie wolno tam obecnie organizować koncertów z udziałem powyżej 1000 osób, w oba te wieczory Simple Minds wystąpią dwukrotnie, o 19 i o 22. Publiczność zostanie podzielona tak, żeby na żadnym z tych wydarzeń liczba 1000 nie została przekroczona. Simple Minds w Danii próbuje uciec z koronawirusowi i tym przepisom, a nieco spóźniony, ale bardzo miły prezent z okazji Dnia Kobiet robią organizatorzy festiwalu. Właśnie potwierdzili udział 8 pań na tegorocznej edycji imprezy w Chorzowskim Parku Śląskim między 13 a 15 sierpnia. Zaprezentują się Sinead Harnett, Joy Crooks, Princess Nokia, Brooke Candy,